Kredytu RRS o 0% zależy od indywidualnej oceny zdolności kredytowej klienta. Oferta ważna do sierpnia 2020. Żegnamy reklamy. Dzień dobry Państwu, witam po 16:00, program trzeci Polskiego Radia. 17 dzień kwietnia, mamy piątek. Popołudniowa audycja, zapraszamy do trójki do 19:00 jak zwykle, a przed nami serwis Michał Przerwa. Łącznie liczba zakażonych koronawirusem w Polsce wnosi ponad 8200, 318 osób nie żyje. Więźniowie zaangażowali się w produkcję masek ochronnych i innych środków do walki z COVID-19. Karkonoski Park Narodowy nie zostanie otwarty od poniedziałku. Mamy 296 nowych przypadków koronawirusa w Polsce. Liczba zakażonych wzrosła do 8214. Dziś Ministerstwo Zdrowia poinformowało o śmierci 4 osób z powodu COVID-19. Łącznie od początku epidemii zmarło 318 osób. Resort Zdrowia poinformował dziś o blisko 300 nowych zakażeniach koronawirusem. Z tego najwięcej potwierdzono na Śląsku. Ponad 100 osób spośród zakażonych to podopieczni Domu Pomocy Społecznej w Bytomiu oraz ośrodka dla przewlekle chorych w Czernichowie, mówił rzecznik Ministerstwa Zdrowia Wojciech Andrusiewicz. To te dwa ośrodki rzutują na ten bardzo duży wynik. No to osoby, które przebywają w obu ośrodkach i w Bytomiu i w Czernichowie, są to osoby obecnie odizolowane. Andrusiewicz dodał, że obecnie w szpitalach jednoimiennych i na oddziałach zakaźnych leczonych jest ponad 2200 pacjentów z COVID-19. Z tego 140 osób jest pod respiratorami. Zajętych mamy w tej chwili 140 respiratorów. Oznacza to, że z łóżek, 10 tysięcy łóżek mamy zajętych w granicach 20%. Natomiast samych łóżek respiratorowych mamy obecnie zajętych 10%. W ciągu minionej doby przeprowadzono ponad 10 tysięcy testów w kierunku koronawirusa. Do tej pory przebadano blisko 170 tysięcy próbek. Joanna Stankiewicz, Polskie Radio. 83 jednostki penitencjarne i 6 przywięziennych zakładów pracy jest zaangażowanych w produkcję masek ochronnych oraz innych środków do walki z koronawirusem. Przedmioty w dużej części są kierowane do szpitali dla personelu medycznego, mówi wiceminister sprawiedliwości Michał Wójcik. Te możliwości na dzisiaj są nasze duże, bo ponad 1 000 000 masek miesięcznie specjalnych możemy szyć właśnie w tych jednostkach penitencjarnych. To jest kilka tysięcy więźniów, to jest także i środki dezynfekujące, które są produkowane w jednym z naszych zakładów. Jest linia cała produkcyjna, 120 tysięcy litrów miesięcznie i kilkadziesiąt tysięcy kombinezonów, przyłbic specjalnych, które trafiają do różnego rodzaju instytucji. Maski trafią także m.in. do domów pomocy społecznej. Okręgowa Izba Lekarska w Szczecinie apeluje, żeby nie bojkotować lekarzy w miejscach publicznych w obawie przed koronawirusem. Mamy niestety już pojedyncze sygnały o negatywnych zachowaniach sąsiadów czy pracowników sklepów, mówi prezes szczecińskiej izby dr Magdalena Wiśniewska. Coś sąsiedzi zaczynają komentować, ale już zaczynają się odmowy obsługi w sklepach. Ja usłyszałam, że pani jest pielęgniarką na Arkońskiej, w związku z tym nie, proszę tutaj nie robić zakupów. Jedna z moich koleżanek lekarek w momencie, kiedy próbowała załatwić opiekę do swojego dziecka, nie, pani jest lekarzem, ja nie przyjdę, bo pani jest zarażona. Po prostu robi się tak czysto, po ludzku, zwyczajnie przykro, bo ja się spodziewałam tego, że najpierw oklaski, o jacy jesteście fajni, a potem jak zwykle będzie standardowo nienawiść i hejt. To prawda, jesteśmy na pierwszej linii walki z epidemią, ale wiemy, jak się zabezpieczyć, dodaje dr Wiśniewska. My nie jesteśmy wariatami, którzy pracując z potencjalnym narażeniem nie dbamy o swoje własne zdrowie i przede wszystkim o nasze rodziny. Przypomnę, łącznie liczba zakażonych koronawirusem w Polsce wynosi 8214, z czego 318 osób zmarło. Wielbiciele spacerów po Karkonoskim Parku Narodowym mogą czuć się zawiedzeni. Mimo że rząd zdecydował o otwarciu parków od poniedziałku, tu nadal będzie obowiązywał zakaz. Dyrektor Andrzej Raj tłumaczy, że podobne decyzje podjęły władze innych parków narodowych. Do końca tego miesiąca raczej parki narodowe nie zostaną otwarte. Jeżeli będziemy systematycznie otwierać w całości lub częściowo parki narodowe, to dopiero w miesiącu maju. Zapewnienie bezpieczeństwa w takich miejscach jest szczególnie trudne, bo odkażanie barier na szlakach, które biegną w strefie ochrony ścisłej, jest niemożliwe. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Zapraszamy do reklamy. W hołdzie ofiarą katastrofy smoleńskiej w jej 10. rocznicę unikatowe wydawnictwo Polskiego Radia.

więc nie martwmy się, bo w końcu nie nam jednym się nie klei. Ważne by choć raz w miesiącu mieć dyktando u nadziei, żeby w serca kajeciku o literkach zanotować i powtarzać sobie cicho takie prościuteńkie słowa. Jeszcze zielone gramy, jeszcze nie umieramy, jeszcze się spełnią nasze piękne dni, marzenia, plany. Tylko nie umierajmy przed wczesnym niepokojem. Bądźmy jak stare wróble, które stracha się nie boją. Jeszcze w zielone gramy, choć skroń nie jedna siwa. Jeszcze sól będzie mądra, a oliwa sprawiedliwa. Różne drogi nas prowadzą, lecz ta, która w przepaść nie. Jeszcze nie, długo nie. Jeszcze zielone gramy, kręci się nam nie skrzydła. Jeszcze na strychu każdy klei połamane skrzydła. I myśli sobie gra, co nieraz już górną. Jakby to miało skrzydło, to bym jeszcze raz popróbował. Jeszcze zielone gramy, kończy się nam do zbiera. Gramy im swoje role, nam wszyscy bez sutera. W najróżniejszych sztukach gramy, lecz tej, co się skończy źle. Jeszcze nie, długo, długo, nie, długo, nie, długo, nie. To zespół i przyjaciele Teatru Ateneum. 11 minut po godzinie 16. Pan minister Marek Gróbarczyk jest moim gościem, minister gospodarki morskiej i żeglugi śródlądowej. Witam pana, panie ministrze, kłaniam się. Dzień dobry, panie redaktorze, i witam wszystkich radiosłuchaczy. Panie ministrze, jak w tej chwili wygląda transport morski? Nasze porty mimo pandemii funkcjonują? Znaczy, myślę, że to możemy podzielić na dwa elementy, czyli jeden, funkcjonowanie polskich portów i cały obszar przeładunków towarów. No i drugi, oczywiście nasi armatorzy, czy wszyscy marynarze, którzy pracują na morzu. Więc te dwa elementy są uregulowane w świetle ustawy. Jeśli chodzi oczywiście o porty, to funkcjonujemy w ramach obrotu handlowego, więc te przeładunki nie są niczym zagrożone. Oczywiście odbywają się wszelkiego rodzaju kontrole sanitarne załogi, natomiast traktujemy to oczywiście jako normalny element funkcjonowania portu i ochrony epidemiologicznej. Z drugiej strony porty wykonują przecież obrót handlowy. Wszyscy operatorzy w związku z tym traktowani są po prostu jak podmioty gospodarcze. Czy ruch... Tak? A z drugiej strony? Z drugiej strony marynarze, którzy są zwolnieni z okresu kwarantanny, jeśli oczywiście wykonują pracę na morzu i w tym elemencie na przykład żegluga śródlądowa, która, dla której to było wielkim uciążeniem. Natomiast marynarze, którzy wracają z rejsów i już przestają pracować na ten okres, no podlegają okresowi kwarantanny, tak żeby to nie utrudniało im oczywiście pracy, więc ci, którzy kończą pracę, mogą tą kwarantannę odbyć. Czy ruch promów do i z Polski odbywa się też normalnie? Czy pasażerowie podlegają takim samym obostrzeniom jak ci, którzy przekraczają granicę drogą lądową? No właśnie, i tutaj też możemy to podzielić na dwa elementy. Pierwszy to oczywiście ruch pasażerski na promach i on w zasadzie w 90% ustał. Oczywiście z powodu zamkniętych granic, więc tej turystyki nie mamy. Jeśli jest, to bardziej to jest turystyka związana oczywiście z pracownikami, którzy, czy nie turystyka, ale takie wyjazdy zarobkowe i osoby, które wracają do Polski, no podlegają bezwzględnie okresowi kwarantanny. I drugi element to oczywiście transport, więc cały obszar ciągników siodłowych, czy generalnie transport kołowy, gdzie promy są po prostu przedłużeniem tras, więc oni są wyłączeni z okresu kwarantanny, ale wszyscy bezwzględnie podlegają 100% kontroli, przede wszystkim na okoliczność obecności choroby, czyli tych symptomów, które możemy wykryć, a więc podwyższona gorączka, i tu wszyscy są badani przy wejściu na prom, jak i oczywiście ogólny stan zdrowia. To jest taki projekt, którym pan się opiekuje, a jednocześnie jeden z priorytetów tego rządu, mianowicie przekop Mierzei Wiślanej. Prace przed wybuchem epidemii były dość zaawansowane. Co teraz dzieje się na budowie? Znajdziemy pieniądze na dokończenie tej inwestycji? Znaczy, pragnę wszystkich zapewnić, że ta inwestycja nie jest zagrożona. Finansowanie na jej realizację jest zapewnione. W związku z tym, że to jest obszar działalności, czy generalnie robót, które w żaden sposób nie są zagrożone pod kątem epidemii, bo to przede wszystkim praca na świeżym powietrzu, więc prace trwają zgodnie z planem. Myślę, że w kolejnych momentach zluzowania obostrzeń będziemy w stanie zaprosić przede wszystkim państwa dziennikarzy na budowę i pokazać, jak jesteśmy. Ja pytam, panie ministrze, bo pamiętam pańskie wypowiedzi na początku tej kadencji, bo w sumie w tej kadencji miały być realizowane inwestycje o wartości 44 miliardów złotych. No, pewnie te wydatki trzeba będzie jednak zweryfikować. No oczywiście sytuacja obecna każe zweryfikować zakres tych prac, jednakże proszę zwrócić uwagę, że wszystkie te prace bezwzględnie będą wpływać na gospodarkę, na zwiększenie możliwości oczywiście ekonomicznych naszego kraju, już nie mówiąc o kwestii rozbudowy portów, gdzie to jest właśnie chyba w dalszym ciągu moment, kiedy w zasadzie możemy wykorzystać właśnie te 5 minut. Te 5 minut się wcale nie skończyło. Jak widać, porty pracują w bardzo dobrych obrotach. Nie mamy tutaj spadku obrotu towarowego. Oczywiście pierwsze miesiące kwartału nie były najlepsze, jeśli chodzi o kontenery, ale widać teraz to wszystko zaczyna dorównywać z powrotem do średniej. Również mamy podwyższone ilości przeładunków spożywczych towarów, przede wszystkim pszenicy i generalnie zbóż. Więc porty pokazują, że ta ekonomia jednak nie jest w takiej złej kondycji, jeśli chodzi właśnie obrót gospodarczy. No i myślę, że to jest element, który bezwzględnie każe kontynuować tą politykę właśnie inwestycyjną. Jeszcze jeden wątek, jeśli pan pozwoli, bo sporo wskazuje na to, że będziemy w tym roku zmagać się z suszą. Już teraz poziom wody na przykład w Wiśle jest niski. Mamy na bardzo niskim poziomie tak zwaną wilgotność gleby do 28 cm w głąb. Łagodna zima, jak wiadomo, bez opadów nie pomogła. Wiem, że były plany, by poprawiać retencję wody w całej Polsce. Te inwestycje po prostu muszą zaczekać? Będą realizowane? Nie, absolutnie nie. To jest priorytet dla nas i bezpieczeństwo kraju. Nie ulega kwestii i zresztą o tym informowaliśmy już na początku roku, bo przecież te wskazania w styczniu były jednoznaczne co do ilości opadów. Przypomnę tylko, styczeń był najbardziej suchym miesiącem w historii pomiarów. Co się stanie, już wiedzieliśmy parę miesięcy temu. Dokładnie, to prawda. Więc przygotowany został program walki z suszą. Przede wszystkim taki, który można wykonać bardzo szybko, a więc inwestycje w przeciągu kilku miesięcy, które spowodują podniesienie retencji wody w Polsce, przede wszystkim tej rolniczej. Tutaj szereg działań, który został już wprowadzony, w najbliższych tygodniach uruchamiamy kolejny, czyli o tym, co mówiliśmy, przede wszystkim podnoszenie poziomu wody w obszarach melioracji rolniczej, czyli wszelkiego rodzaju rowy melioracyjne, które do tej pory służyły jako odprowadzanie wody, będą przebudowywane w postaci zmiany zastawek właśnie, aby retencjonować tą wodę. Oczywiście proszę zwrócić uwagę, że jest to absolutnie niewystarczające, ale to, co możemy robić ad hoc, to są te działania. No i drugi element to jest oczywiście program rozwoju retencji, który w przeciągu 7 lat będzie kosztował około 13 miliardów złotych i to są środki, mam nadzieję i jestem przekonany, nie zagrożone w tym zakresie, bo to różna kombinacja, jeśli chodzi o zbudowanie finansowania, to również elementy pożyczkowe, również środki własne, budżet państwa. W związku z tym 7 lat, gdzie chcemy podwoić ilość retencjonowanej wody, czyli dojść do tych 15% z 6,5, które mamy obecnie, to pozwoli na pewno łagodzić właśnie te stany suszowe, ale w żaden sposób nie zabezpieczy w 100%. Ten proces musi trwać latami. No wiemy o opóźnienia, zresztą polityka cała, która w Polsce była realizowana, w ogóle nie była nastawiona na walkę z suszą, tylko i wyłącznie z powodziami. To wszystko trzeba odwrócić. No bardzo jestem ciekaw, skąd weźmiemy na to wszystko tyle pieniędzy, z jednej strony gromadząc środki na walkę z koronawirusem, gromadząc środki na pomoc firmom, z drugiej na realizację zaplanowanych inwestycji. Marek Grubarczyk był Państwa gościem, minister gospodarki morskiej i żeglugi śródlądowej. Bardzo dziękuję, pozdrawiam panie ministrze. Dziękuję bardzo i pozdrawiam. 20 minut po godzinie 16. Here comes the sun, here comes the sun, and I say, it's all right. Little darling, it's been a long, cold, lonely winter. Little darling, it feels like years since it's been here. Panie Adamie, witam. Dzień dobry. Halo. Kłaniam się panu, kłaniam się słuchaczom. Dzwoni pan w sprawie gospodarki wodnej, tak? Panie rektorze, pozwólmy, jeżeli pan pozwoli, to przeniesiemy się z nadmorza nad jezioro. Aha. Mówi się powszechnie, że karp przy szczupaku to profesor filozofii, ale szczupak też ma swoją mądrość. Trze się na wylewiskach i składa na metr kwadratowy wody około 60 jajeczek. Zapobiega to kanibalizmowi, bo takie 2-centymetrowe szczupaki już się kanibalizują, jak i temu, żeby inne ryby podjadały ikrę. Mhm. Ale, proszę pana, w pierwszej połowie lat 70. w miejscu, gdzie te szczupaki miały tarwo, dzisiaj stoi ogromne osiedle mieszkaniowe. Mhm. I te szczupaki trzą się w jeziorze, przy brzegu. A tam, po pierwsze, za dużo tych naraz jest tej ikry. Szczupak je nie pilnuje, ryby ją podjadają i kanibalizm jest i to się mówi. No same kłopoty, jak to w jeziorze. Tak, o tyle dobrze, że tej wiosny zdaje się, że szczupaki nieco odpoczną od wędkarzy, choć sezon na szczupaki kiedy zaczyna się? Na początku maja? Proszę pana, jeżeli 30 kwietnia przypada wolna sobota, to 30 kwietnia. Ja nie znam kalendarza. Pod warunkiem oczywiście, że wędkarze... Że będzie można ich mówić. Dopuszczą, nie? Już kończę. Panie Adamie, pozdrawiam, dziękuję. To grupa The Beatles. Mimo kwarantanny próbują ćwiczyć w domowych warunkach, aby po zakończeniu epidemii powrócić do pracy z nowymi utworami. By nie utracić formy, motywacji, muzycy kontaktują się przez internet z kolegami z zespołów. Nagrywają też filmy. Muzycy rozpoczęli od nastrojenia instrumentów. Nie w sali koncertowej, ale każdy w swoim okienku. W koszulach w kratę i w kolorowych sukienkach, a w tle monitor komputera, lekko podrapana ściana z cegieł i regał z książkami, jak to w domu. A gdyby ktoś nie przepadał za klasyką, to można też tak. Kwarantanna, mama mi, młodzi da wyjść. chociaż na chwilę. Oczywiście, że brakuje mi oklasków. Adrian Kieroński z zespołu Baje. Brakuje tego kontaktu na żywo, dawania sobie energii. Próbowaliśmy odbyć próbę, ale śpiewamy a cappella z Bajami, więc no opóźnienie i to, że każdy jest w innym miejscu Polski, kwestia też internetu, nie ma szans. W mojej jamie w kocu zakopany. Oczywiście fajnie, jeżeli ludzie to w jakiś pozytywny sposób komentują, lajkują, udostępniają, ale jednak ten żywy kontakt z widzem, większa adrenalina, no bo wiadomo, jeżeli sobie staniesz lub usiądziesz przed mikrofonem w domu, to nie ma tej adrenaliny. Żywy widz zawsze tego dostarcza. No i później wsparcie na żywo, po koncercie albo po spektaklu. No to napędza do działania jak nic innego. Może mniej niż koncertów, brakuje mi przygotowań do koncertów. Jakub Burzyński, dyrygent i twórca zespołu La Tempesta. To jest ten czas spędzony wspólnie z zespołem ludzi, którym ufasz, z którymi lubisz pracować i z którymi odczuwasz przyjemność z przygotowywania muzyki, którą potem będziecie prezentowali publiczności. Moim marzeniem było nauczyć się tego utworu, ale nigdy nie miałam warunków. Maria Wilgos, lutnistka. Ja z tym dzieckiem siadam i próbuję zagrać to, co zapamiętałam. Tu jest na przykład amol. Tu jest D-dur. Trudno o zachowanie pewnej dyscypliny w ćwiczeniu na instrumentach. Trudno o zachowanie pewnej higieny technicznej, która jest potrzebna każdemu artyście, każdemu muzykowi do tego, żeby utrzymywać warsztat w gotowości do wykonywania koncertów. Więc warunki są ekstremalnie trudne i oczywiście zawodowo, koncertowo nie byłoby możliwe pracować w ten sposób. Rozgrywam się, a potem ćwiczę najczęściej jakiś utworek. Ćwiczę dziennie, rano lub wieczorem. Co na to sąsiedzi? Pukali, kaloryfer. Dochodzą nas jakieś słuchy, że dopiero życie artystyczne ma się zacząć ponownie w 2021 roku. Dlatego w ramach tak zwanej tarczy antykryzysowej Narodowe Centrum Kultury uruchomiło nowy program dotacyjny – Kultura w sieci. W sumie w ramach tego programu przeznaczamy 15 milionów złotych. Co oznacza do 150 tysięcy na projekt dla instytucji, organizacji czy fundacji działających w sektorze kultury oraz stypendia w wysokości 3 tysięcy złotych miesięcznie dla osób fizycznych. Nabór projektów trwa do 20 kwietnia. Dodajmy, że do programu kwalifikują się wydarzenia artystyczne online, publikacje, e-booki, podcasty i inne pomysły dotyczące kultury, które możemy zaprezentować w sieci. O życie muzyków w zamknięciu pytała Agnieszka Szwajgier. Dwadzieścia 7 minut po 16:00, czerwone gitary. Kwiaty we włosach, potarga wiatr. Po co więc wracasz do tamtych lat? Zgubionych dni nie znajdziesz już. Przejdziesz świat, przejdziesz Kwiaty we włosach, potarga wiatr. Dawno zmieniłaś swych marzeń kształt. I dzisiaj ty, i dzisiaj ja. Drogi dwie, szczęścia dwa, więc choć z daleka wołasz mnie, nie powiem tak, nie powiem nie, bez wspomnień czasem łatwiej żyć, nie wraca nic. Kwiaty we włosach potarga wiatr. Wyrzuć z pamięci ostatni ślad, bo dzisiaj ty, bo dzisiaj ja. To drogi dwie, szczęścia dwa, więc choć z daleka wołasz mnie, nie powiem tak, nie powiem. Potargał wiatr, wyrzuć z pamięci ostatni ślad, bo dzisiaj ty, bo dzisiaj ja. To drogi dwie i szczęście.

60,000 souls we'd face. A serious drug you could never kick, or one that you couldn't imagine you'd ever replace. We flew like kites on the wings of amphetamine, secured only to a bass line and a snare drum beat. But really, what did any of it mean when there's a higher philosophy in reflection and defeat? I've made of myself. I'm feeling a little better today, although the bathroom mirror's telling me something else. These lines of stress, one bloodshot eye, the unhealthy pallor of a troubled ghost. But where did I put my spectacle case? I'm half blind and as deaf as any post. Sting. Niebawem 22 minuty do 17. Ta opowieść, proszę Państwa, może być dla nas pewnym pocieszeniem. 26-letnia pani Weronika z Gdyni jest na dobrej drodze, by pokonać koronawirusa. Przed samym testem czułam się dobrze, tak? Poza tym też cały czas informacje, jakie były przekazywane, że to zazwyczaj, no jednak, kurczę, młodych osób nie dotyka. Tym bardziej, że starałam się zachować wszelkie środki ochrony. Faktycznie objawy się pojawiły, ale w ogóle w moim mniemaniu jakby, no oczywiście nie znam się na tym, ale nie wskazywały na to, że to może być koronawirus, bo to było coś na zasadzie kataru, który zawsze miewam o tej porze roku, stanu podgorączkowego, no to przypuszczam, że może to jest związane z jakimś innym stanem zapalnym, z tym katarem, ból gardła, no to też tak jakby rozumowałam, że to może być związane z katarem. W ogóle bym jakby nie podpięła tego pod koronawirusa. Do mnie akurat przyjechała, to nie była karetka, to był po prostu jakiś samochód zaadaptowany specjalnie pod jakby czynności takie medyczne. Mnie akurat wymaz pobierała pani pielęgniarka, która była, można powiedzieć, w całym takim osprzęcie, tak? Czyli w kombinezonie ochronnym, w maseczce, w rękawiczkach, w goglach ochronnych. Pani akurat nie weszła do domu, zrobiłyśmy to bezpośrednio w przedsionku przed domem i tyle. Potem jest czas oczekiwania. Bałam się, przyznam szczerze, chociaż jakby starałam się też myśleć racjonalnie, ale to jest ciężko w takim momencie, kiedy tak naprawdę człowiek jest bombardowany przez różne informacje z zewnątrz, myśleć racjonalnie. Jednak staram się to robić, no bo trochę znam swój organizm i wiem, że jest dość odporny, bo zazwyczaj, no ja nie choruję dosyć ciężko, tak? Ale jak ten wymaz został pobrany, to wiadomo, że gdzieś włączył mi się tryb paniki. Został wykonany mi test, który po 2 dniach został właśnie potwierdzony, że jest to koronawirus. Nie wyobrażam sobie, jak w warunkach domowych mąż z żoną są w stanie całkowicie się wyizolować, jeżeli nie mają osobnych łazienek, nie mają osobnych kuchni, nie mają osobnych korytarzy. Weronika starała się dezynfekować po sobie dosłownie, co tylko mogła, klamki, pomieszczenia, podłogi, parapety, w łazienkach zlew, toaletę. Mój wynik wyszedł negatywny. To nie jest łatwe, bo już trochę zapomniałam tak naprawdę, jak wygląda świat na zewnątrz, jak można tylko patrzeć tak naprawdę przez okno. Nie jest łatwo, no ale staramy się znaleźć jakieś aktywności po prostu w domu, nadrabiać zaległości, nie wiem, w serialach, czy też w książkach. Staramy się ćwiczyć też regularnie. Może wielu to zdziwi, ale chyba pracy, tak szczerze. Ale też takiego kontaktu z bliskimi, bym powiedziała. Tego, że musimy się komunikować przez właśnie Skype'a, czy przez Messengera, więc takiego po prostu zwykłego kontaktu z rodziną, spędzenia czasu. Jeżeli chodzi o ten wpis facebookowy, który umieściłam, uznałam, że będzie to taki pomocny przekaz dla osób, które też są nieświadome tego, jak to wygląda, żeby dodać też im trochę otuchy, pokazać, że jest coś pomiędzy, że to nie musi być tylko czarny scenariusz, po prostu trzeba jakby oswoić się z tą sytuacją i stawić jej czoła. Pierwszy test na obecność koronawirusa po 2 tygodniach kwarantanny jest u pani Weroniki negatywny. Za kilka dni zostanie powtórzony, no i wtedy będzie można mówić o pokonaniu wirusa, czego oczywiście bardzo, bardzo życzymy. Z panią Weroniką mężem rozmawiała Magda Świerczyńska. Dolot. Program trzeci, 19 minut do 17. A za chwilę w Trójce gość... Wcześniej perfekt. Kiedy pierwszy raz szedłem własną drogą, trudno było dostrzec drogi kres. Miałem tylko głos i niosłem go w sobie po to, by wykrzyczeć każdy ból. Teraz widzę przez wspomnienia pył, jak dni dobre brały się z parszywych dni. Jeszcze milczę, ile w płucach sił o tym, co raniło mnie do krwi. Kiedy pierwszy raz tłum przed wielką sceną mógł wykrzyczeć wreszcie cały ból. Niósł się ponad tłum, chowałem go w sobie, by go skryć przed karabinem braw. Teraz krzyczę przez wzniecony kurz. Dobrych słów jest więcej niż tych podłych słów. Teraz krzyczę o tym, co się może zdarzyć znów. Panie Henryku, witam pana. Dzień dobry, halo. Dzień dobry. Bardzo się cieszę, że z panem rozmawiam. Również mi miło. Co dobrego? Parę chwil temu usłyszałem, jak jeden ze słuchaczy mówił o takich wspaniałych pomocnikach w odbudowie retencji w Polsce, o bobrach. Ja u siebie mam bobry. Mieszkam w Rydzewie koło Giżycka. Mam takiego pół hektara, takiego pięknego jeziorka. Mhm. Jest żeremie, jedno piękne żeremie. Bobry rzeczywiście naprawdę... A w tym roku już rozpoczęły pracę? Tak, oczywiście. Już od kilku lat one funkcjonują. Trochę tną mi drzewa w lesie, ale to nie szkodzi. Ja pozwalam im, bo naprawdę cudowną pracę wykonują. A oprócz tego teraz się osiedliło para pięknych łabędzi i wybudowała sobie gniazdo. Nad tą wodą również robią naloty żurawie. No cudownie, naprawdę. Aż chce się żyć, aż chce się wychodzić, podziwiać, spacerować, a tu przede wszystkim trzeba zostać w domu. 7 trójek na początku, 22. Będę krzyczał przez historii kurz. Dobrych słów jest więcej niż tych podłych słów. To już za chwilę minister Krzysztof Mazur będzie państwa gościem, wiceminister Ministerstwa Rozwoju. O tym, co się może zdarzyć. to kwadrans pozostał do 17. Wiceminister rozwoju Krzysztof Mazur jest moim gościem. Dzień dobry, witam, kłaniam się panu, panie ministrze. Dzień dobry, witam państwa. Słyszymy się. Rząd przygotował, jak wiemy, tak zwaną tarczę antykryzysową. Potem powstała wersja rozszerzona, poprawiona. Następnym posunięciem jest tak zwana tarcza finansowa. To jest ten pakiet pomocy w postaci 100 miliardów złotych. Tu nie chodzi o gwarancje, ulgi, przesunięcia, a o żywą gotówkę, tak? Zgadza się. Jest to rozwiązanie, które zakładała pierwsza ustawa, natomiast to były ramy prawne dla Polskiego Funduszu Rozwoju, który jest operatorem tej tarczy. No i teraz wypełniliśmy ją treścią, jest konkretne gwarancje ze strony Narodowego Banku Polskiego, te 100 miliardów złotych. No i one mają trafić do firm bez względu na ich wielkość. No tak, bo to jest propozycja i dla mikrofirm, i dla małych, i średnich, i także dużych. Kryterium przystąpienia do programu to jest spadek przychodów o 25% względem poprzedniego miesiąca albo tego samego miesiąca poprzedniego roku, jeśli dobrze to rozumiem. Czyli na przykład porównujemy kwiecień tego roku do kwietnia z roku ubiegłego? Tak jest. No i wtedy właściwie może to być dowolny miesiąc, bo o tym też ostatnio rozmawialiśmy, że tak naprawdę to może być kwiecień, to może być maj, to może być czerwiec. To nie jest tylko dla tych, którzy mają dzisiaj problemy, to także jeżeli komuś te problemy przydarzą się w kolejnych miesiącach, to po prostu to jest dowolny miesiąc po 1 lutego 2020 roku. A no właśnie, bo to ważne, bo wiem, że nabory do finansowania będą prowadzone do końca lipca z możliwością ewentualnego przedłużenia. Tyle tylko właśnie. To, o czym pan wspomniał, może się zdarzyć tak, że w niektórych firmach ten znaczny spadek przychodów dopiero nastąpi na przykład w czerwcu, też będą mogły aplikować? No, w dowolnym miesiącu po 1 lutego aż do tego deadline'u, o którym pan wspomniał. No i to jest, myślę, że dobre rozwiązanie, bo cały czas to podkreślamy, staramy się nie różnicować branż, więc zarówno branże te turystyczne czy eventowe, które są bardzo dotknięte dzisiaj, ale też inne właśnie, jest to kryterium spadku przychodów i wydaje mi się, że ono jest dość klarowne. No i może warto powiedzieć o tym, bo to też jest takie ciekawe porównanie. Jeden z publicystów ekonomicznych powiedział, że trochę ta tarcza finansowa działa jak kredyt studencki. Znaczy bierzemy kredyt studencki w momencie, kiedy mamy potrzeby, bo studiujemy, nie pracujemy, a potem jak przychodzi lepszy okres, zaczynamy pracę zawodową, spłacamy ten kredyt studencki. To jest podobnie, to jest wsparcie, które będziemy musieli zwrócić dopiero po 3 latach, czyli mamy nadzieję już w sytuacji, w której dawno wszyscy zapomnimy o koronawirusie. No a co to znaczy, że pomoc finansowa będzie bezzwrotna, bo czasami takie komentarze się pojawiają na poziomie 75%? No tutaj będzie pewne rozróżnienie, no ale możemy zacząć od tych mikrofirm, czyli tych od jednego, zatrudniających od 1 do 9 osób. No i tutaj te 75% działa w taki sposób, że 25% tej wartości bezzwrotnej jest wtedy, kiedy pod jednym warunkiem, że będzie kontynuowana działalność tej firmy w ciągu 12 miesięcy. Czyli jeżeli ktoś nie zamknie firmy, to 20 w ciągu 12 miesięcy, roku. Co z zatrudnieniem? Musi jednocześnie utrzymać to zatrudnienie? To za chwilę. To jakby to pierwszy kryterium jest tylko... Tak, więc 25% nie będziemy musieli zwracać wtedy, kiedy po prostu firma dalej będzie funkcjonowała po 12 miesiącach. A kolejne 50% to właśnie jest związane z... jest uzależnione od poziomu utrzymanego zatrudnienia. Rozumiem. Czyli w momencie, kiedy utrzymamy dokładnie tyle samo osób, ile mieliśmy w momencie, kiedy dostaliśmy tą pomoc, to po 12 miesiącach, mając taką samą ekipę, kolejnych 50% nie musimy zwracać. Czyli krótko mówiąc, sumując, rok prowadzę firmę, nie zmniejszam zatrudnienia, te etaty pozostają, wtedy mogę liczyć na umorzenie na poziomie 75% tej pożyczki. Dokładnie tak jest, ale tak jak powiedziałem, dotyczy to tych mikrofirm od 1 do 9 osób. Jeżeli chodzi o te małe i średnie, czyli od 10 do 250, to tutaj jest troszeczkę inaczej, to znaczy te 75% subwencji to jest podział na 37,5%, czyli na równą połowę. No i tutaj znowu 12 miesięcy i to zależy i od utrzymania średniego zatrudnienia, tak jak było w przypadku tego pierwszego mechanizmu, ale drugi mechanizm trochę działa inaczej, to znaczy kolejne 37,5% to jest w zależności od poniesionej przez przedsiębiorstwo straty. Czyli tak jakby w przypadku tych od 10 do 250 firm liczy się nie tylko, że będziemy funkcjonowali, nie tylko, że utrzymamy pracowników, ale po prostu to też będzie uzależnione od straty i dopiero wtedy nie będzie konieczności zwracania tych 37,5%. 2%. Te bardzo duże firmy będzie obsługiwał bezpośrednio Polski Fundusz Rozwoju, natomiast te małe czy mikro, rozumiem, że banki, bo w akcji będą zaangażowane banki. Dokładnie tak jest. Chcemy, żeby to było jak najszybciej trafiło do beneficjentów. W przypadku 500+ już widzieliśmy, że bardzo wiele osób otrzymywało 500+ za pomocą bankowości elektronicznej. Widzimy, że ta bankowość dzisiaj w Polsce bardzo dobrze działa, więc też nie chcielibyśmy, żeby Polski Fundusz Rozwoju się w jakiś sposób przytkał, więc wykorzystujemy tą dobrze działający system bankowy. Dlatego dla tych małych, średnich to robimy przez banki. Może jeszcze o widełkach. Dla tych firm zatrudniających do 9 osób można w ten sposób otrzymać do 320 tysięcy złotych. Dla tych firm większych do 250 to jest nawet do 3,5 miliona złotych. I na co mogę wydać te pieniądze? Na bieżące rachunki na przykład, czy na utrzymanie lokalu? To jest możliwe? Tutaj przede wszystkim chodzi o to, że firmy skarżą się na ten brak płynności, prawda? Czyli nie mają pieniędzy na bieżącą działalność. No i przede wszystkim na to te środki są, jakby temu są dedykowane. No i po prostu na pokrycie kosztów prowadzonej działalności gospodarczej. W szczególności oczywiście liczymy na wynagrodzenie dla pracowników, bo to nam przede wszystkim chodzi, żeby nie rosło bezrobocie. Więc te subwencje mają taki charakter. No i pytanie, które na pewno się pojawi, ja je pewnie uprzedzę, mianowicie jeśli ktoś skorzystałby z jakiejkolwiek formy pomocy w ramach tej pierwszej tarczy antykryzysowej, również spokojnie może sięgnąć po pomoc tej tarczy finansowej? To jest ciekawe pytanie, dlatego że mówiąc szczerze, tutaj tego rozstrzygnięcia jeszcze nie ma. Ja jestem wielkim zwolennikiem, żeby tak było. Natomiast to będzie już jakby na poziomie wykonawczym, bo trzeba powiedzieć jeszcze, że tarcza została teraz ogłoszona, natomiast ona można już składać wnioski na przykład w Polskim Funduszu Rozwoju. Natomiast czekamy jeszcze, mniej więcej mam nadzieję, że 2 tygodnie to potrwa, na notyfikację przez Komisję Europejską, bo ona musi zatwierdzić. Tak, no ale pewnie się zgodzi, bo nic nie wskazuje na to, że nie. Owszem, tak, do funduszu rozwoju wpływają już wnioski, tyle tylko, że te od tych bardzo dużych firm. Panie ministrze, pan Krzysztof dzwoniący ma pytanie. Panie Krzysztofie, halo, dzień dobry. Dzień dobry, witam. Dzień dobry. Mam pytanie, w jaki sposób mam porównać dochód czy przychód mojej firmy z kwietnia, marca tego roku do zeszłego roku, jak działalność mam prowadzoną od listopada 2019. Tak jak powiedziałem, można porównać do analogicznego miesiąca z ubiegłego roku, a można do poprzedniego miesiąca. Tak. Czyli jeżeli prowadzi pan działalność, no to znaczy, że na przykład w marcu spadło panu 25%, porównuje pan to do lutego i to jest jakby ten punkt odniesienia. Ja chciałbym jeszcze, tak, ja chciałbym bardzo jeszcze o tej Komisji Europejskiej, jeżeli mogę, bo wczoraj akurat miałem okazję uczestniczyć w takiej telekonferencji Rady do spraw wolnego handlu Unii Europejskiej i to jest bardzo ciekawe, dlatego że pewnie tutaj nie wszyscy słuchacze muszą jakby śledzić te regulacje europejskie, ale rzeczywiście przez bardzo długi czas Unia zabraniała tej pomocy publicznej, uważała, że to jest nierówna konkurencja, a dzisiaj rzeczywiście wszystkie kraje, łącznie z ministrem Altmaierem z Niemiec, mówią bardzo mocno o tym, że musimy pomagać firmom, także też widać, że jest pewna refleksja na poziomie ogólnoeuropejskim, że jeśli nie będzie dzisiaj mocniejszej pomocy ze strony państwa, to po prostu może dojść do wykupu naszych bardzo, bardzo kluczowych firm i cała Europa jakby trochę zmienia podejście do tego zagadnienia. Także rzeczywiście liczymy na to, że ta notyfikacja Komisji Europejskiej pójdzie sprawnie. Dodajmy, że osoby samozatrudnione, ta tarcza finansowa, o której teraz rozmawiamy, nie obejmuje. Program, jak wiadomo, ma wspomóc utrzymanie miejsc pracy, zatem to wsparcie będzie uzależnione od liczby pracowników na etatach. Tak, tak jak powiedziałem, jakby są te różne rozwiązania w zależności od wielkości tych firm. Może jeszcze, bo chyba nie powiedzieliśmy o tych największych firmach, tych, które zatrudniają powyżej 250 osób. Mhm. I rzeczywiście tutaj jakby wsparcie jest, no, może być jeszcze większe, więc tutaj troszeczkę są inne reguły. Z jednej strony PFR może dawać pewne pożyczki preferencyjne, natomiast Natomiast bardzo ciekawym rozwiązaniem jest kwestia finansowania poprzez inwestycje, czyli może się okazać tak, że jest ileś firm, które po prostu będą chciały, uzyskając wsparcie z PFR-u, podzielić się z PFR-em akcjami. Czyli PFR obejmie na przykład 10% akcji, która ma, dużej firmy, która ma problemy. No, potem jest oczywiście pytanie, na ile te akcje zostaną odsprzedane po tych 3 latach, a na ile on zostanie strategicznym udziałowcem, ale to też pokazuje, że nawet w taki sposób można wesprzeć działanie firmy, czyli nie ma kredytu, nie ma ryzyka kredytowego, po prostu PFR zakupuje akcje i dzięki temu firma ma pieniądze na płynność. Jak pan przewiduje, panie ministrze, bo o dużych, tych bardzo dużych firmach wspomnieliśmy, one już składają wnioski do PFR-u, natomiast co do reszty, kiedy te wnioski będą dostępne w bankach? Koniec kwietnia, początek maja? Mam nadzieję, że jak najszybciej, jeżeli za 2 tygodnie od dzisiaj będziemy mieli zgodę, no to jesteśmy w początku maja. Oczywiście zawsze jest też pewna procedura. My już teraz pracujemy z bankami, żeby oni byli przygotowani na wdrożenie tej procedury, ale mamy nadzieję, że tak, początek maja będzie to. Ten czas, ten termin. Mm-hmm. Jeszcze może jedna rzecz, bo rozmawialiśmy kilka razy o tej tarczy antykryzysowej. Muszę panu powiedzieć, że wczoraj wieczorem dane, które tam codziennie spływają, przekroczyliśmy 1 000 000 wniosków. Także te wszystkie instrumenty, które są na naszej stronie internetowej, no już ponad 1 000 000 osób złożyło prośbę o wsparcie. Przede wszystkim największą oczywiście w tym gronie jest to grono osób czy firm proszących o zniesienie ZUS-u przez 3 miesiące. Mm-hmm. No więc to jest ponad 700 tysięcy, więc no, cieszymy się, że jakby możemy jakoś tutaj w tej trudnej sytuacji pomóc firmom. Też bardzo monitorujemy, żeby teraz nie było tylko dużego przyrostu wniosków, ale pytamy ZUS codziennie o to, ile już ostatecznie jest decyzji wydanych w tej sprawie i ile tych środków trafia realnie do firm. Swoją drogą to pokazuje, co obciąża tak najbardziej firmy, jakie obciążenia, jakie koszty. Jeszcze jeden telefon, pan Piotr. Panie Piotrze, witam, halo. Dzień dobry. Dzień dobry. Piotr, dzwonię z Warszawy. Chciałbym prosić o informację taką, ponieważ media, no internetowe głównie w obecnym czasie, powtarzają informację, że wsparcie dotyczy mikrofirm od 1 do 9 osób zatrudnionych. A co z tymi, którzy są samozatrudnieni, mają 0 pracowników? To rozmawialiśmy o tym wielokrotnie. Razie, tu zasady bywają inne, prawda? Tak. Jeżeli chodzi o tarczę finansową, to tak jak pan redaktor wspomniał, nie ma rozwiązania dla tych osób na samozatrudnieniu. Natomiast jeżeli chodzi o tą tarczę wcześniejszą, to tam takie rozwiązania są. I to jest 2080 zł można wziąć tego postojowego wsparcia na 3 miesiące. Początkowo to miał być 1 miesiąc, ale teraz ta ustawa, która została dzisiaj przyjęta przez Sejm, przedłuża to na 3 miesiące, także osoby samozatrudnione mogą otrzymać tego typu wsparcie na 3 miesiące. Inne rozwiązanie jest takie, że mogą zostać zwolnione z ZUS-u na 3 miesiące, także to też jest jakby od nich do ich decyzji. Wiceminister rozwoju Krzysztof Mazur, dziękuję za spotkanie. Dziękuję, panie redaktorze. Do usłyszenia. Tu program trzeci Polskiego Radia. Zapraszamy do reklamy. Totalna wyprzedaż na euro.com.pl. Totalnie nie możesz tego przegapić. Na przykład 4K Ultra HD 55 cali Samsung za 2090. Taniej o ponad 100 zł. Szukaj nowych okazji na wybrane produkty. Zamów na euro.com.pl lub pod 855-855-855. Regulamin i szczegóły promocji na euro.com.pl. Pani doktor, a co na aftę? Proszę posmarować ją żelem Dezaftan. Ale ja już brałem różne rzeczy na afty. Dezaftan działa jakoś inaczej? Afty to drobne rany w jamie ustnej. Dochodzi w nich do odsłonięcia zakończeń nerwowych, a to powoduje ból. Wyrób medyczny Dezaftan zabezpiecza odsłonięte zakończenia nerwowe, przez co ból znika od razu. Do tego przyspiesza gojenie aft. Rzeczywiście, nie boli. Dezaftan działa naprawdę szybko, a w razie kolejnej afty proszę kupić Dezaftan w aptece. Dezaftan. Szybki sposób na afty. Z klubów i sal koncertowych muzyka przeniosła się do domów i do internetu. Domowe nagrania powstają w samotności albo w gronie najbliższej rodziny. Jeżeli grasz lub śpiewasz muzykę tradycyjną lub folkową, a chcesz podzielić się ze słuchaczami Polskiego Radia swoją twórczością i przeżyciami związanymi z izolacją, wyślij wiadomość na adres rckl@polskieradio.pl i weź udział w akcji Folk w domu.